znati, pobjeći od tebe, što dalje to bolje. Mogu me goniti tvoji vjerni kerovi, ali trag mi neće nikada otpjeti. Da, da, da, da, da, znam, nedostajem ti ja, ali snađeš se moja draga. U zagrljaju drugog, pokušaj naći tipa koji će te slijedit, koji će padat na te prozirne šeme i koji će riješit sve tvoje dileme. Da, da, da, da, da, znam, nedostajem ti ja, ali snađeš se moja dragana. O, da, da, da, da, da, znam, nedostajem ti ja, ali snađeš se moja dragana. Snađeš se.